بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta Yahudilerle ilgili bir takım ayetler okumuştuk. Bu hafta yine aynı konuyla alakalı ayetleri okuyacağız. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Nisa suresinin 153. ayetinde يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ Ehli kitap senden istiyor. اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ Kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Yani olmayacak isteklerde bulunuyorlar. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكِ Aslında bunlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler. فَقَالُوا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةً Allah'ı bize açık ve net bir şekilde göster demişlerdi. Sanki Allah Musa Aleyhisselam'ın emrindeymiş de bize açık ve net bir şekilde göster diyorlar. فَأَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ Yaptıkları bu yanlış karşılığında onları o saika tutma bir gürültü, bir sesle hepsi bayılmışlardı. Evet. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine o açık belgeler geldikten sonra buzağıyı ilah edinmişlerdi. Yani her şeyi gördüler. Musa Aleyhisselam'ın bütün mucizelerini gördüler. Denizin yarılıp Firavun ve ordusunun boğulduğunu gözleriyle gördüler. Kurtuldular. Büyük bir rahatlığa ve ferah kavuştular. Ama tuttu, buzağıyı tanrı edindiler kendilerine. فَعَفَبْنَ عَنْ ذَٰلِكَ Bundan, bunu da görmezlikten geldik. Yani onların bu davranışlarını da affettik. وَاَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا Ve Musa'ya apaçık bir güç ve kuvvet verdik. Şimdi biz bu ayetleri okurken Müslümanlar olarak hep zannediyoruz ki bu tür şeyler bizde olmaz. Sanki bu ayetler boşuna indirilmiş gibi oluyor. Bize bir tarih bilgisi vermek gibi oluyor. İşte Yahudileri iyi tanıyın demek gibi oluyor. Halbuki öyle değil. Herkesin benzer imtihandan geçeceği bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu ayetler kendimizle ilgili olarak indirilmiş gibi düşünmemiz lazım. İsrailoğulları Allahü Teala tarafından çok ağır bir imtihandan geçirildiler. O ağır imtihan ne? O ağır imtihan boğulan Firavun ve hanedanının bütün servetine konmaları oldu. Hani insanlar zanneder ki zenginlik çok iyidir. Zengin olursam çok daha kazanırım, şöyle olur, daha sevap olur falan değil. Zenginleştiğiniz zaman bütün günahların kapısı önünüze açılır. Fakirken işleyeceğiniz günahların sayısı oldukça azdır. Ama zenginken bütün günahların kapısı önünüze açılır. Bir de insanlar size değer vermeye başladığı için kendinizi bir şey zannedersiniz. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz okumuştuk ayet-i kerimeyi. Da ayetleri okumuştuk Tur suresinden. Tur değil, Taha suresinden okumuştuk. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkmıştı. 40 gün orada kalmıştı. Bu süre içerisinde Firavun'un ve hanedanının bütün malları bunlara intikal etti. Çünkü Firavun ve hanedanı boğuldu ya. Bunun için Araf suresinin 137. ayetini açarsak orada meseleyi çok net bir şekilde görürüz. Evet. 165. sayfa. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا O güçsüzleştirilmek istenen o kavmi, yani İsrailoğulları Firavun'un sürekli baskısı altındaydı. Onları ezmek eziyorlardı. Erkeklerini öldürüyor, erkek çocuklarını, kızlarını sağ bırakıyorlardı. Ve onlara her türlü pisliği yapmayı kendilerine görev biliyorlardı ve daha neler yapabiliriz diye araştırıyorlardı. İşte onları mirasçı kıldık. Niye? Meşarikal ard. O toprağın doğularına. Başka ve megaribaha ve batılarına. Yani onların bütün Mısır toprağına onları mirasçı kıldık diyor. اَلَّتِ بَارَكْنَا ف۪يهَا Kendisine bereketler verdiğimiz topraklar, yani çok bereketli toprakları onlara verdik. Ayrıca onların altınları, gümüşleri, bütün hazineleri de kalmıştı. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَن۪ي اِسْرَائِلِ Rabbinin İsrail oğullarına söz verdiği söz daha güzeliyle yerine getirilmiş oldu. Yani niye? Bima sabaru, sabırlı davrandıkları için. Demek ki bu hepimiz için geçerlidir. Mutlaka imtihanlardan geçeriz. Artık daha dayanamıyorum diyeceğimiz noktalara geliriz. Ve orada daha dayanamıyorum demeden yürümek lazım. Yürüdüğünüz zaman işte hayal edemediğiniz başarılara ulaşırsınız. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ Firavun'un ve Firavun kavminin yaptıklarını da yerle bir ettik. Yani onların güzel gördükleri, işte şu iyi, şu güzel, şurada müthiş bir sanat var, şurada müthiş bir zeka var, çok iyi bir organizasyon, çok iyi bir devlet yapısı, onu yerle bir ettik diyor. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Ve yükselttikleri bütün değerleri alaşağı ettik. Şimdi İsrailoğulları Mısır'a hakim olup o hazineleri de ele geçirince hemen Firavun'un, yani Mısır'ın tanrısı olan Apis benzeri bir heykel yaptılar. Ellerinde nasıl olsa altın çok. Ve başlarında Harun aleyhisselam olmasına rağmen Apis'e tapmaya başladılar. Yani hiç böyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olmaz da. Peki Müslümanlar bunu yapar mı? Müslümanlar da yapmışlardır ve yapıyorlar. Şu anda yapıyorlar. Şimdi bakın dikkat ederseniz Müslümanların bir grubu Allah'la kendi aralarına bir takım evliyalar koyuyor. Allah'tan isteyeceğini önce onlardan istiyor. Bir grubu da mezheplere uymuş. Siz bunlardan hangisine Allah'ın ayetlerini okursanız dinlemiyorlar. Mesela diyorlar ki müşriklerle ilgili ayetleri bize okuma. Bu ayetler müşriklerle ilgili mi? Evet. Peki size de uyuyor mu? O zaman siz demek ki müşriksiniz. Ben okusam da müşriksiniz, okumasam da. Sonra bakıyorsunuz ki Allahü Teala'nın çok açık emirleri var. Ayetler var. Ayetlere rağmen yeni bir din uydurulmuş. Bu mezhep hocalarından, mezhebe mensup olan halk belki Cenab-ı Hak katında affedilebilir çünkü bilmeden o noktalara gelmişlerdir. Bunların hocalarına ilgili ayetleri okuduğunuz zaman dinlemiyorlar. Kalkıp yanınızdan gidiyorlar. Ondan sonra başlıyorlar, o ayetlere aykırı olduğunu %100 bile bile fetvalar veriyorlar. Efendim ben sevada azama uyarım, ben genel yani şey çoğunluğa uyarım, cumhura uyarım, işte cumhur diye bir kelime, cumhur çoğunluk anlamına geliyor. Allah'ın ayetini bırakarak böyle yapıyor. Şimdi kafirlik neydi? Allah'ın ayetini görmezlikten gelmek. İşte Bakara suresinin 159. ayetinde Allahü Teala ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açık ayetleri ve o doğru rehberlik eden ayetleri, açıklayan ayetleri ve rehberlik eden ayetleri, yani muhkem ve müteşabih olan ayetleri gizleyenler var ya, مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta insanlar için açık seçik bir şekilde ortaya koyduktan sonra gizleyenler, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ Allah onlara lanet eder, lanetçileri de ederler. Mesela bakıyorsunuz ki, işte siz bu konuda çok fazla bir örnek biliyorsunuz. Bir tane vereyim, işte talak konusunda, erkeğin karısını boşaması konusunda bu mezheplerden hiçbirisi Allah'ın emirlerine bakmıyor. Ona zıt olduğunu bile bile yapıyorlar. E peki bile bile yapıyorsa, bu kimseler, bu ahirette bunları Allahü Teala sorsa, şimdi Yahya farz et ki, bu böyle bir soruya, sen kişinin onların yerine koy da cevabı sen ver. Mesela ahirette Allah bunlara sorsa, bak burada Talak suresi var, Bakara suresinde Talak'la ilgili bu kadar ayet var. Talak'la ilgili 8 tane Allah'ın sınırlarıdır, çiğnemeyin diye uyarılarım var. Bu ayetleri neden görmezlikten gelerek fetva verdiniz? Dediği zaman bunlar bile bile çiğnedikleri için hangi konuma girerler Allah'ın huzurunda? Yani bile bile çiğnedilerse kafir olacak. Yani. Tabii, şey ayetleri şey biliyor. Yani, o zaman ne oluyor görmüş ahirette? Tabii. Ahirette hani ayet var. وَشَهِدُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ Evet. Yalancı oldu. وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ كَاذِب۪ينَ Kafirin yalancı de var. Olduklarına. Kafirin de var. Ya hatırlamadım onu da. وَشَهِدُوا اَنَّهُمْ كَاذِب۪ينَ Yani kendilerinin kafirliklerine kendileri şahitlik yapacaklar. Ne fark eder ki yani işte yoldan çıktım mı şu da bu şekilde. Şimdi şey istersen bak ve şehidu ala enfisi men nehum kanu kafirin diye olması lazım şeklinde aklımda var. Zaten o ayetin devamında innellezine yekfurune bi ayatillah diyor o gizleyenlere Allah'ın ayetlerini örten ve kafir olanlar diye devam ediyor. Tabi Allah'ın ayetiyle hükmetmiyorlar bunlar. Var mıymış? Bir tane bu Tevbe suresi 17. ayette var da bu dünya ile alakalı. Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil küfür diye. Neyse, tamam sonra şey yaparız. Ben şu anda öyle hatırlıyorum da yanlış olabilir, aklımda kalmış olabilir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da benzer bir durum oldu. Biliyorsunuz Müslümanlar o Firavun'un baskısı altındaki İsrailoğullarının çektiği sıkıntılara benzer sıkıntılar çektiler. Şeyden Mekke'de yaşama imkanları ortadan kalktı, Medine'ye geldiler. Medine'de Bedir, Uhud, Hendek bu savaşlarda çok büyük baskı altına alındılar. Ayrıca Medine'nin hakimi olan Yahudilerin çok ağır baskıları altındaydılar. Ve bunların hepsini bertaraf ettiler Allah'ın yardımıyla. Sonra Mekke'yi fethettiler. Mekke'yi fethettikten sonra tarihlerinin en zor savaşına gitmeleri gerekti. Yani o zamanın süper gücü olan Bizans'a karşı savaşmaları icap etti. Şimdi siz bugün mesela Türkiye'nin Amerika'ya karşı savaşmak zorunda olduğunu düşünün. Böyle bir savaşa sizi asker olarak çağırdıklarını düşünün. Türkiye Amerika'ya karşı savaş açıyor ve sizi de askere çağırıyorlar. Neler hissedersiniz? Bile bile ölüme gidiyoruz dersiniz, değil mi? Çünkü karşı tarafta çok güçlü bir şey var, ordu var. Siz ona göre zayıfsınız. İşte böyle bir ortamda bir de şeyden farklı olarak bugün siz Faranca ile savaşacaksınız. Tebük savaşı Tebük'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Tebük Mekke'ye 700 kilometre uzaklıkta bir yer. Ve bugünkü gibi nakil vasıtaları yok. En önemli nakil vasıtası at ve deve. 700 kilometrelik bir yol gideceksiniz. Karşınıza çıkacak olan da o dönemin süper gücü olan şey Romalılar. Ve orada Müslümanlar çok ciddi şey yap. İstersen sen bunu şöyle kısaca bir özetle de. Ondan önce bu biraz önceki ayeti buldun mu? Hişam hemen hatırlattı bize. En'am suresinin 130. ayetiymiş. Hı hı. Orada Cenab-ı Hak kıyamet sahnelerini anlatırken buyurur ki: "Ya me'şeral cinni vel insi." Yani ey cinler ve insanlar topluluğu. "Elem ye'tikum rusulun minkum yakussun aleyküm ayati." Size benim ayetlerimi anlatan elçilerim gelmedi mi? "Ve yunzirunekum lika yevmikum haza." Hani bu karşılaşacağınız bugün hakkında sizi uyaran. "Galu." Onlar da diyecekler ki: "Şehidna ala enfusina." Evet, biz kendi aleyhimize de olsa buna şahidiz. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı onları aldatmıştır. وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Tamam. Ve kendilerinin kafir olduğuna bizzat kendileri şahitlik yapacaklardır. Yani bugün... Yani kendileri ikrar edecekler. Tabii yani çünkü kafirlik nedir? Allah'ın herhangi bir ayetini görmezlikten gelmektir. Şimdi sen hem ben Müslümanım diyorsun, hem de şunları hiç bugünleri düşünmeden, karşına böyle bir şey geleceğini düşünmeden bunu yaptın. Yaptın mı? Yaptın. Peki bu kafirlik değil mi? Evet, doğru. Doğru. Ne yapalım? Kendi kafirliklerine kendileri şahit olacaktır. Çünkü kurallar çok açık ve net. Dolayısıyla biz şimdi, efendim İsrailoğullar işte buzağa nasıl taptı? Ha onun buzağa tapması, ha senin şu ayetleri görmezlikten gelerek kendine göre, yani dini kendine uydurman. Orada bakıyoruz ki yani gerçekten yani inanılmaz derecede tahribat yapılmış. Tahrifat yapılmış. İnanmak mümkün değil gerçekten. Yani insan diyor ki ya bu kadar da olmaz. Ama maalesef gerçek. Şimdi bakın Tebük gazvesinden Tebük'ten bahsedeceksin. Orada kısaca bir bahset oradan. Evet, bu Tebük gazvesi Mekke'nin fethinden yaklaşık 10 veya 10,5 ay kadar bir süre sonra gerçekleşiyor. Tabii Mekke'nin fethiyle birlikte Müslümanlar Arabistan'ın hem siyasi hem askeri açıdan en güçlü devlet konumuna geliyorlar. Böyle bir durumda Medine'de bir kıtlık meydana geliyor, bir kıtlık yaşanıyor. Tam artık kıtlığın sona erme zamanı, Medine'nin en önemli geçim kaynaklarından olan hurmalar olgunlaşmaya başlamış ama aşırı derecede de bir sıcak var. Bakın, kıtlık zamanı, aşırı bir sıcak var ama birkaç gün içinde kıtlığın sona ereceğini gösteren hurmaların da olgunlaşması gerçekleşmiş. Tam böyle bir ortamda Resulullah Medine'ye diyor ki toplanın, yaklaşık 700 kilometre ötede Bizans'a, o devrin en güçlü devletine karşı sefere çıkıyoruz. Yani her türlü zorluğun olduğu bir yer ki zaten Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 117. ayetinde sa'atul usra, zorluk zamanı, zorluk anı diye nitelendiriyor. Yani çok şiddetli bir sıcak, çöl sıcağı var, kıtlık var ama az bir zaman sonra da kıtlık bitecek. Böylesi bir ortamda savaş emri geliyor. Kıtlık zamanı olduğu için Müslümanlar büyük bir ordu hazırlayacaklar ama bu orduyu donatacak maddi imkanlar o an için yeterli değil. Özellikle binek hayvanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. 30 bin kişilik ordu toplanıyor ama yani verilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Yaklaşık 7-8 bin kişi yaya, yani binecek bir at veya deve bulamadıkları için yayan gelmek zorundalar. Ve tarihi kayıtlara göre binekler nöbetleşe kullanılıyor. Belli bir miktar birisi gidiyor, iniyor deveden, daha sonra biri gidiyor falan. Ve 700 kilometre kuzeye doğru bir yol gidildiğini düşünün. Tabii böylesine bir zorluk altında münafıklar da boş durmuyorlar. Ya böyle sıcak, böyle bir kıtlık ortamında savaşa mı çıkılır? Ne yapıyorsunuz siz? Para yok, pulu yok, şu yok, bu yok falan diye. Bir de kime karşı çıkıyorsunuz? Evet. Ve kime karşı, yani devrin en süper gücüne karşı çıkıyorsunuz ve Müslümanların da kafalarını, akıllarını çelmeyi başarıyorlar. Müslümanlarda da bir isteksizlik baş gösteriyor ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buna dair müstakil birkaç ayet indiriyor. Estağfirullah, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ma lekum izâ kîle lekum unfirû fî sebîlillah, Allah yolunda sefere çıkın denildiğinde size ne oluyor? İstâgaltum ilel ard. Hani ne oluyordu, siz hiç kılınızı kıpırdatmıyorsunuz? Çakılıp kaldınız mı siz yeryüzüne? Resulullah diyor ki hadi sefere çıkıyoruz, hiçbiriniz oralı bile değilsiniz. Hiç kıpırdama yok. Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhirâ. Yoksa diyor Allah, ahireti bırakıp da siz dünyaya mı razı oldunuz? Daha 10 ay önce Mekke'yi fethetmiş insanlarsınız. Sefere çıkın denildiğini şu gösterdiğiniz gevşekliğe bakın. Demek ki siz artık dünyadan razısınız. Ahireti gözden çıkarmışsınız. Ama فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ. Ama ahireti düşündüğünüzde dünyadan elde edeceğiniz çok az bir şeydir. Ne yapıyorsunuz? اِلَّا تَنْفِرُوا. Eğer Allah Resulü size haydin sefere denildiği zaman onunla beraber çıkmayacaksanız, bilin ki يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Allah size acı bir şekilde azap edecek. Bunu da bilin. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. Ve Allah sizin yerinize başka kavimler getirecek. Başka topluluklar getirecek. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. Ve göreceksiniz ki hiçbir şekilde siz ne Allah'a ne Resulüne bir zarar da veremeyeceksiniz. Ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın uyarısıyla ancak Müslümanlar kendilerine gelebiliyorlar. Ve böylesine zorlu bir sefere çıkılıyor. Tabii yolda münafıklar yine yaklaşık, yani tam rakamı şuradan bir bakayım, 80 kişilik olacak. Abdullah bin Übey'in, evet, 70-80 taraftarıyla birlikte daha önce birkaç defa tekrarladıkları gibi ordunun içinden tekrar Medine'ye gerisin geriye dönüyorlar. Yani Müslümanların karşılaşabilecekleri bütün zorluklar bu Tebük gazvesinde yaşanıyor. Ve ona rağmen 30 bin kişilik orduyla 700 kilometre yol gidiliyor Tebük'e. 15-20 gün kadar da bekleniyor orada. Ama Bizans'ın gelmediği görülüyor. Yani iki ihtimalden söz ediliyor. Ya yanlış bir haber alınmış veya Bizans oraya gerçekten de daha önce hazırlandığı halde sonradan artık korkularından veya başka bir sebeple gelmemiş. Ama çok büyük bir imtihanı konu olduğu için Tevbe suresinde, yani 34-35. ayetten itibaren belki surenin sonuna kadar hep bu savaşın, Tebük gazvesinin belki her anı anlatılıyor. Kimi Müslümanların gözünden, kimi münafıkların gözünden, kimisi Müslüman olup da savaşa gitmeyenlerin gözünden, her ayrıntılarıyla bu savaşın detayları Tevbe suresinden okunabilir. Yani kısaca böyle. Evet, yani şimdi bakın. Ve fiili savaş yaşanmıyor. Ondan sonraki ayet okumadın. Şeyde Tevbe suresini okudum bari 35, 36, 30, evet, illa 37'yi de, 37'yi de okusan. Evet, tam ayet numaraları vererek oradan o zaman bir başlayalım. 38'den itibaren başlıyor. İlk 38, uyarı, evet, ilk uyarı 38 ile birlikte geliyor. 40'a kadar okudu. Evet, yani ey iman edenler, Allah yolunda sefere çıkın denildiğinde size ne oluyor? De kılınızı kıpırdatmıyorsunuz. Yeryüzüne çakılıp kaldınız. اَرَضِيْتُمْ بِلْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Ahireti bırakıp da dünyaya mı razısınız siz? فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٍ Ahirete göre dünya malı çok az bir şeydir. اِلَّا تَنْفِرُوا Eğer sefere çıkmayacaksanız bilin ki يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا Allah size çok can yakıcı bir şekilde azap edecek. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ve sizin yerinize başka bir topluluk getirecek. Ve neticede göreceksiniz ki وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا Allah'a ve Resulüne hiçbir şekilde zarar veremeyeceksiniz. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye bir ölçü koyar, onun her şeye gücü yeter. اِلَّا تَنْصُرُوهُ Allah'ın Resulüne yardım etmeyecek misiniz? Böyle mi diyorsunuz? Etmeyin. Etmeyin. Evet. فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ Allah daha önce ona defalarca yardım etti. Bir örnek. اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Mekkeli müşrikler onu çıkardıklarında Mekke'den ثَانِيَثْنَيْنِ Hani iki kişiden biri olarak, yani biri Hazreti Ebu Bekir, biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ O mağaraya sığınmışlardı hani, Sevr mağarasına. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ O arkadaşına, yani Resulullah Hazreti Ebu Bekir'e diyordu ki, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَى Üzülme, Allah bizimle beraber. Yani Allah varsa ardından destekçi olarak, başka bir şeye ne gerek var, hiç üzülme. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ Allah ona bir sekinet, bir huzur, bir rahatlık indirdi. وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Sizin görmediğiniz, göremeyeceğiniz ordularla Allah onu destekledi. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى Ve o kafirlerin, o alçak olan, o iddialarını, o kelimelerini de yerle bir etti. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَى Asıl yüce olan Allah'ın kelimesi, Allah'ın emirleri, Allah'ın hükümleridir. Vallahu azizun hakim. Allah güçlüdür ve doğru yerinde karar verir. Şimdi mesela burada dikkat ediyor musunuz? Geçen hafta okuduk. Musa aleyhisselamın yanında bir tek kim kalmıştı? Harun aleyhisselam. İki kişi. Burada da Allah-u Teala ne diyor? İki kişinin ikincisi. Bak, siz yardım etmiyorsanız etmeyin diyor. Şimdi biz de biliyorsunuz sahabeyi öyle methederler, öyle yüceltirler sanki bunlar böyle kurşun asker, hiç şeysi yok. Ya kardeşim bunlar da insan. Yani şeyin Musa aleyhisselamın ashabı yoldan çıkar ama bizimkiler asla. Ya nereden çıkarıyor? O zaman Münafıkun suresi niye geldi? Böyle hayalciliğin bir anlamı yok. Şunu çok iyi bilelim, bakın bunlardan örnek almamız lazım. Falan şöyle yapmış, filan böyle yapmış değil. Ben ne yapacağım? Yani burada dinlerken hepimiz bunu kendimiz için dinleyelim. Hakikaten siz eğer doğru davranırsanız, hani bizim Türkçe'de çok güzel bir söz var. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar diye. Dokuz köyden kovulmayı bir kere göz önüne alacaksınız. Allah rızası için bu dokuz köyden kovulduğun zaman onuncu köye muhtar olursun, hatta muhtar da olmazsın. Orada seni kaymakam yaparlar. O bir dokuz köy değil, oradaki bütün köyleri sana bağlarlar. İşte şeyde gördünüz, Musa aleyhisselama tüm Mısır'a hakim olma gücü vermişti Cenab-ı Hak. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği sıkıntıları ayetlerden görüyoruz. Resulullah orada dik durmasının karşılığında vefat ettiği zaman Türkiye'nin dört katı büyüklükte bir bölgeye hakim olmuştu. Bakın o gün bugün İslam kökleşmiş bir vaziyette devam ediyor. Ha, insanlar yoldan çıkıyor. Çıkan çıkar. Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Bizim buna engel olacağımız yok. Ama biz şöyle düşünelim. Yani dünyada herkes sapıtsa bile ben asla. Kendimizi her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaki Ebu Bekir radıyallahu anh gibi düşünelim. Çünkü Allah varsa gerisinin hiçbir önemi yok. Ne diyor orada? Görmediğiniz ordularla sizi destekledi. Cenab-ı Hak da bizi Allah destekledikten sonra her şey sıfıra düşer. İşte Musa aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle çok güçlü olan Firavun'u sadece sözle nasıl mat ettiğini gördük. Nedir o? O sözler Allah'ın sözleriyle tabii. Çünkü doğruların gücü kadar güçlü ve etkili bir şey yoktur. Evet, yani biz burada bunu çok iyi anlayıp kavrayalım. Şimdi tekrar bu ayetleri okuyacağım. Geçen hafta okuduğumuz ayeti çok iyi anlamak için. Yani bunlar, tekrar ediyorum, boşuna bu Kur'an-ı Kerim'e konmuyor. Yani siz Yahudi tarihi öğrenin diye değil. Bakın aynı şey size de gelir. Sizin de başınızdan geçer diye şey yapıyor Allah. Nisa suresinin 153. ayetini okuyoruz. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Ehli kitap, gökten onlara bir kitap indirmeni senden istiyorlar. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكِ. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdir. Demek bizden de böyle matrak şeyler isteyebilir insanlar. Fazla önemsememek lazım. فَقَالُوا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Allah'ı açık ve net bir şekilde bize göster dediler. فَاَخَذَتُمُ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Yaptıkları yanlışlardan dolayı onları o yıldırım sesi, yani o çok büyük bir gürültü onları sardı. Ve bayıldılar. ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُ الْبَيِّنَاتِ. Kendilerine o açık açık belgeler gelmesine rağmen buzağa taptılar. Bugün de işte demin anlattık. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorlar. Bugün dikkat ederseniz Türkiye'de Kur'an-ı Kerim çok ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Gelişmelerden rahatsız olanların sayısı memnun olanlarla kıyaslanmayacak kadar da fazla. Ama bunlar hiç önemli değil. Sayının hiçbir önemi yok. Bak Allah-u Teala hicretin 10. yılında Resulullah'ın ashabına ne dedi? Eğer bu savaşa gitmezseniz Allah sizi başkasıyla değiştirir. Yani sizin tamamınızı atar, yok eder. Bir şekilde cezalanırsınız. Başkaları Müslüman olur. Bakın mesela Türklerin Müslüman olması, İslam sahnesine çıkmasının öncesi haberlere, şeylere bakın. Çok ciddi manada dağılma oldu. Cenab-ı Hak Türkleri şey yaptı. Şimdi de bir başka gruba bu İslamiyeti verebilir. Siz sahip olmuyorsanız olmayın, siz bilirsiniz. Ama dik durmaya devam ederseniz, kendi dünyanızı değil, yani dünyayı değil, ahireti tercih eder. Onun için başta canınız olmak üzere her şeyi vermeye hazır olduğunuzu Allah-u Teala'ya gösterirseniz, o zaman Allah-u Teala sizi büyük bir zaferle, zafere ulaştırır. Şeyde olduğu gibi işte koskoca Roma Müslümanların karşısına çıkmaya cesaret edememiştir. Hakikaten Allah karşı tarafın kalbine bir korkuyu yerleştirdi mi yapacağı hiçbir şey kalmaz. Evet, şimdi burada diyor ki Allah-u Teala onları affettik diyor, tevbe ettiler yani buzağa taptıktan sonra. Ve Musa'ya çok açık bir güç ve yetki verdi. Koskoca Firavun şeyine, topraklarına hakimiyet kurmuş. Yani çok ciddi bir güç. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şey, yani bizim Rasim Hoca'nın sözünü hiç unutamıyorum. Bizim Rusça bölümü başkanı Rasim şey var, Osmanzade var. Rasim Hoca şey profesörü, felsefe profesörü, İstanbul Üniversitesi'nde yabancı hoca olarak okumaya gelmiş, işte sözleşmesi bitmiş, Azeri kendisi, geri gidememiş. Neyse birisi tavsiye etti, biraz destek verdik. Adam da böyle bir şeye alışkın olmadığı için son derece rahatsız oluyordu. Ben de bir şeyler yapayım dedi ve geldi Rusça bölümünü açtı. Ve Kur'an-ı Kerim'de ilk defa bizde karşılaştı, öyle söylüyor. Diyor ki Moskova'da kütüphaneye gittim. Annem diyor hep Kur'an'dan bahsederdi. Ben hayatımda hiç Kur'an görmedim. Kütüphanede dedim ki bir Kur'an görmek istiyorum. Dediler ki politbürodan izin alman lazım. Ya şöyle arkadan göreyim, elimi almayayım. Şöyle bir rafta gösterin. Hayır, göstermemiştir. Şimdi bize gelip de Kur'an-ı Kerim'i okuyunca öyle şok oluyordu ki. Şöyle diyor, geliyor. Ya hocam Allah bunları nereden biliyor? Şok oluyor yani. Tamamen şey yapıyor. Şimdi bir kere bana dedi ki, bak dedi, Muhammed Peygamber'in bir zenginliği yok. Bir siyasi hakimiyeti yok. Kardeşi yok, oğlu yok. Yani bugün herhangi bir kişinin keşke bende de olsa diyeceği hiçbir şeyi yok. Ama bak dedi, Allah ona bir Kur'an vermiş dedi. O Kur'an'la hiç kimsenin yapamayacağını yapmış. İşte siyasi hakimiyetse elde etmiş, maddi hakimiyetse elde etmiş, ne bileyim insanların gönlüne hükmetmiş, bugün hala etkisi devam ediyor. Onun için bu şekilde şey yapmamız lazım. Bizim de yani Allah-u Teala'nın kitabına sıkı bir şekilde sarılmamız lazım. Türkiye'de bu tartışmaların başlamış olması çok büyük hayra alamettir. O aleyhte konuşanlar, lehte konuşanlar hiç önemli değil. Aleyhte konuşanlar da bu işin ciddi etkisi altında kalmış demektir. İnşallah önümüz açıktır, hayra vesile olur. Şimdi ayeti devam ettiriyorum. Nisa 154. ayeti okuyorum. Allah-u Teala İsrail oğullarından daha kesin bir söz almak için وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ üstlerine Tur'u kaldırdık. Bir başka ayette كَاَنَّ ظُلَّ diye geçiyordu. Sanki bir gölgelik gibi. Yani Tur'u kaldırıyor Cenab-ı Hak bunların tepelerine. بِمِيْتَاقِهِمْ onlardan söz almaya karşılık. Bakın söz vermezseniz bu Tur tepenize biner. O derece ağır şartlar altında. وَقُلْنَا لَهُمُ اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا şu kapıdan secde ederek girin dedik Filistin'e giderken. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ cumartesi günü sınırları aşmayın. Yani bir kısım helalları bile cumartesi günü Cenab-ı Hak onlara yasaklamış. Onu inşallah daha sonra şey yaparız. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِيظًا onlardan çok sağlam bir söz almıştık. Evet, bulduysan o ayeti. Bulamadım. Kendine olur lehti. Neyse önemli değil yani. Şimdi bu şeyde gerçekten bakıyorsunuz ki İsrail oğulları ona rağmen şey yapmıyorlar. Yani o kadar ağır şartlar altında söz alınmasına rağmen hala yanlışta ısrar ediyorlar. Araf 171 mi? Bir oku bakalım. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ Evet. Yani bir zamanlar dağı, Tur dağını onların üzerlerine kaldırmıştı. كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ Hani bir gölgelik gibi, bulut gibi sanki. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ Gerçekten tam da üzerlerine düşecekmiş gibi zannetmişler. Öyle bir kanaate varmıştı. Evet. Oradaki zannu alimu manasında. Artık yani üzerimize düşecek ve öleceğiz. Araf o noktaya gelmişler. Evet, Araf 171. ayet. Bir de Bakara suresinin 93. ayetini açalım, bir zahmet. Onların durumlarını görme açısından yani biz de kendimiz için ibret alalım. Burada diyor ki Allahü Teala ve izâ hadnâ mîtâkakum sizden kesin söz aldığımızda ey Yahudiler ve rafa'ne fevkakumut tur üzerinize tuğru kaldırarak yani sizin üstünüze tur bir gölgelik gibi yani farz edin ki şu tavan gibi. Tur, tur'u görüyorlar koskoca bir dağ. Ve Allah onlardan kesin söz alıyor. Üstlerine yoksa üstlerine düşecek yok olacaklar. Şimdi bütün bunlara rağmen bu kaderi hala inanç esası olarak görenlere ne demek lazım? Hudu ma ateynakum bi kuvve size verdiğimize sıkı sarılın. Vesma'u ve dinleyin. Kâlu semi'ne ve asîna. Dediler ki dinledik ve sıkı sarıldık. Böşribu fî gulûbihimul icle ama hala içlerinde o buzağı sevgisi var. İçlerine kadar işlemiş yani. Buna rağmen böyle dediler. Bi kufrihim kâfirlikleri sebebiyle yani gerçek şeyleri örtmek istiyor. Hoşlarına gitmiyor. Yani o emirler biraz zenginleşmişler ya azıcık da biz hayatımızı yaşayalım diyorlar. Kul bi'se ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. De ki eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü şey emrediyor. Şimdi burada Müslümanların gene bir genel yanlışına da dikkatinizi çekmiş olalım. Yahya istersen şu 93. ayetin mealini bir oku bakalım Diyanet'inden nasıl şey yapmış. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış, size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. Bir daha bak bir daha dikkatle evet. Dinleyin. Tur Tepe'ye kalkıyor. Hatırlayın ki Tur Dağı'nın altında sizden söz almış. Yani şey, gölgelik gibi tepeye kalkıyor ve Allah da söz aldık diyor. Ondan sonra size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın demiştik. Onlar işittik ve isyan ettik dediler. Şimdi isyan ettik, birisi isyan ettik diyecek, Allah da ben söz aldım diyecek. Ne dersin ama? Ne oluyor ya? Şimdi Yahya diyorum ki bak bu gece sabaha kadar vakıfta kalacaksın. Duydum ama yapmam. Yok kalamam diyorsun. Ben de dönüyorum bak Yahya'dan söz aldım diyorum. Ne dersiniz bana? Bu adam kafayı yemiş dersiniz değil mi? Adam kalamam diyor. Evde çoluk çocuğumun işi var oraya gitmem lazım diyor. Ben de diyorum ki bak söz verdi. Allah diyor ki onlar diyor ki isyan ettik. Allah da diyor ki söz aldım. Ve bunda meale koyuyorlar, tefsirlere koyuyorlar. Yani bütün tefsirler böyle. Bir tane istisnasını bulamadık. Hatta bir arkadaş, bir Arap arkadaş ben bulacağım dedi. Hadi git Süleymaniye Kütüphanesi'ne. Ne kadar çalışmıştı Yahya? Yani bayağı çalıştı yani zamanında. Birkaç ay çalıştı değil mi? Birkaç ay çalıştı. İlla bulacağım dedi, bulamadı, yok. Yani bir tane doğru mana veren yok. Ya bu ne Allah aşkına ya? Bunlar ne? Bu ne biçim bir şey ilim anlayıştır? İslam alemi bu şekilde ayağa kalkar mı? Allah demiş olacak ki, onlar isyan etti diyecek, Allah da diyecek, bak ben söz aldım. Burada Cenab-ı Hakk'a karşı bir hakaret yok mu? Haşa. Şimdi o Arap arkadaşa dedim ki Arapçada asa fiilinin manasına bir baktın mı dedim. O da biraz selefiydi değil mi? Yakında bu. Söylemezdi ama. Selefiydi yani öyle şey yapmıyor. Asla eskilere asla toz kondurmazdı. Uğraştı. Hadi bakalım şey yap. O zaman dedim şu ayete bir meal ver. Ha şey bütün araştırmaların sonunda netice alamadı ya. Dedi ki siz yanlış yoldasınız dedi. Niye dedim? Eski ulemaya karşı çıkıyorsunuz. Peki dedim. Şu ayete sen bir meal ver, ben meal veremem dedi. Ama siz yanlış yoldasınız. Peki şu Arapça sözlüğe bir bak bakalım, asayna'nın manası neymiş? Bakmam dedi. Biliyor çünkü orada göre, defalarca göstermişiz ya ona. Bakmam dedi. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın asası vardı değil mi? Hep biliriz. Asa kelimesi. Asa kelimesi işte değnek manasına gelir şöyle. Değnek, köylerde yaşayanlar çok iyi bilir. Değnek gevşek tutulur mu? Gevşek tutarsan çok tehlikeli olur değil mi? Ne olur? Değnek sıkı tutulur. İşte asa kelimesinin anlamı odur. Değneği tutar gibi tutmak. Yani sıkı tutmak. Hele değneği az gevşek tut, senin bağırsaklarını parça şey yapar, ortaya çıkar. Deler şeyi, karnını ve şey yapar, hiç gevşek tutmaya gelmez. Yokuş yukarı çıkamazsın, ondan aşağıya doğru inemezsin. Değneği sıkı tutacaksın. Bu Kur'an-ı Kerim'de de var, bir başka ayette de, ben şimdi o ayete girmeyeyim, orada yapılan yanlışlar bundan yani kıyas kabul edilmeyecek kadar fazladır da. İnanılmaz bir şey gerçekten. Çünkü onu merak edeceksiniz, gerek yok. Ama sözlüklerde var. Peki, asayna ne demek o zaman? Değneğe sıkı sarılınca, sıkı sarıldık değil mi? Ne dedi Allah? Hudû mâ ateynâkum bi kuvvetin. Verdiğimize sıkı sarılın dedi. Onlar ne demiş? Sıkı sarıldık demişti. Ya bu sözlüklerde var, bütün sözlüklerde var kardeşim. Ya bunu hiçbiriniz mi görmediniz? Siz yazıyorsunuz bu sözlükleri. Ya bunu niye düşünmüyorsunuz? Evet, ve sonra ayetin devamı da zaten tutmuyor ki o zaman. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْتَاقَكُمْ Sizden misakınızı aldık, yani kesin söz. وَرَفَانَ فَوْقَكُمْ اُتْتُورُ Üzerinize de Tur'u çıkarmıştık. Şimdi Tur dağı bir gölgelik olarak orada üstlerine duracak. Düştüğü zaman bunları ezecek, o konumda bir insan diyecek ki ben isyan ettim. Böyle söyleyecek bir insan var mıdır yeryüzünde? Yani ne tarafına baksan dökülüyor. Ya insan azıcık düşünür. İsyan etmiyor. Sıkı sarıldık diyor bu adam. Verilen meal diyor. Meal yanlış. Halbuki o kadar çok ayetler var bunu açıklayan. Bak ve idakadna mithaqakum sizden kesin söz aldık. Ve rafa'na fawqakum tur üzerinize Tur'u kaldırmıştık. Hudu ma ateynakum bi kuvvetin verdiğimize sıkı sarılın dedik. Ondan sonra vesma'u be dinleyin. Kalu dediler ki semi'na. Dinledik. Sözünü dinledik. Ve asayna ve sıkı sarıldık. Yani şöyle. Sözleri bu. Sıkı sarıldık. Ha, DNA'ya sıkı sarıldığın zaman birisinin başına indirmek için de sarılabilirsin. İşte onun adı isyan olur. Asayna kelimesi isyan anlamına da gelir. Sıkı sarılma anlamına da gelir. Sözlükte bu iki manada var. Şimdi bunu söylüyorlar, tepelerinde şey var, Tur dağı var. Ve üşribi fî gulûbihimül icl. Halbuki içlerini de şey yapmış, o buzağı sevgisi içlerine kadar da işlemiş. Çünkü çocukluklarından itibaren şeydeki, Mısır'daki Apis öküzüne tapıldığını görüyorlar ya, onu kafalarından atamıyorlar. Bir küfrihim, kafirlikleri sebebiyle, yani ilgili ayetleri görmek istemiyorlar. قُلْ بِيْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِمَانُكُمْ De ki, sizin imanınız ne kötü emir veriyor, اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten inanıyorsanız, kalbinizde bu buzağa sevgisi de ne oluyor? Onun için şu şeylerde, efendim biz ne yaparsak yapalım, bu insanlar yola gelecek gibi değil. Sık sık bu kelimeleri duyarsınız. Kardeşim, senin herhangi bir kişiyi yola getirme görevin yok. Sen sadece doğruları anlatacaksın. Senin görevin senin yola gelmendir. Ve insanların da gelmesi için elinden geleni yapmaktır. İşte biz bunlara çok dikkat edelim inşallah. Yani sonuç olarak bakın, Resulullah'ın ashabı ile ilgili Cenab-ı Hak ne dedi? Bak o iki kişiyi ben korudum. Sizin hepinizi yok ederim demedi mi? Şeyin Musa Aleyhisselam'ın ashabı ile ilgili olarak da gördük. Ne kadar yoldan çıktıklarını. Resulullah'ın ashabı şey yapmadılar. Hemen uyandılar ve vazifelerini yaptılar. Yani uyarıyı yerine getirdiler. Dolayısıyla onların herhangi bir ceza verilmedi orada. Ama Musa Aleyhisselam'ın ashabına Cenab-ı Hak ceza verdi. O zaman bunları kendimiz, zaten bu ayetlerin hepsi kendimiz içindir. Kendimiz için indirilmiş ayetler olarak dikkatle okuyup işimize sindirelim. Her zaman için insanı yoldan çıkaran şey kesinlikle bilgisizlik değildir. İnsanı yoldan çıkaran şey dünyayı ahiretten daha çok sevmektir. Buna çok dikkat edelim. Dolayısıyla bizim için Allah'ın emri her şeyden önemli olmalıdır. Allah'ın emri varsa onun dışında her şeyi elinizin tersiyle itmeniz gerekir.